Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu muhabbetler sunuyoruz. Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hazreti İbrahim serisine tabir yerindeyse devam ediyoruz. Çünkü Hazreti İbrahim'le Hazreti İbrahim kıssasıyla, İbrahim kıssasının değişik yönleriyle alakalı pek çok programımız oldu. Belki onu açtık. Ondan sonra ama en son programımızda Hazreti İbrahim'in Tevhid Manifestosu diyebileceğimiz Şuara Suresinin işte 69. ayetinden başlayarak devam eden bir çizgiyi, silsileyi takip etmiştik. Ve bizi bu 77. ayete kadar getirmişti. Orada Hazreti İbrahim'in özellikle Rabbini tevhid manasında nasıl tarif ettiğinin esaslarını da görmemiz mümkün. Bugün bu tevhid manifestosu dediğimiz hususun ana parametreleri nelerdir? Temel çizgileri, ana hatları nelerdir? Onları Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla çalışmaya devam edeceğiz efendim. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Herhalde doğru söyledim. Evet, doğru efendim, kaldığımız nokta orası. Oradan itibaren inşallah devam edeceğiz. En son Hazreti İbrahim sizin o atalar dedikleriniz sapkınlık üzere bulunsa da mı diye bir soru sormuştu. Sorularla kavmine cevaplar vermişti. Onlara tebliğini sorular ve soru işaretleri üzerinden yapmaya devam etmişti. Telkin dilinden ziyade sorgulama dilini kullandı demiştik. Orada da kaldığımızı hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Hazreti İbrahim'le alakalı... İşte dediğiniz gibi pek çok program yapılsa yeridir. Evet. Yani bundan sonra belki birkaç program daha yapacağız ama evet. Bu asla Hazreti İbrahim'le alakalı Kur'an'ın söylediklerini bitirdik manasına gelmeyecek. Öyle bir şey yok. Böyle spot bilgiler veriyoruz esasında. Ayetlerin ortaya koyduğu meseleyi başka ayetlerle buluşturarak işte oradan ortak bir mesaj çıkarmaya gayret ediyoruz. Bize yönelik buradan neler elde edebiliriz sorusunu sorarak aslında adımlarımızı atmaya gayret ediyoruz. Amacımız bu. Çünkü kıssaların Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yoğun yer almasının sebebi de bu. Hazreti İbrahim babasıyla ve kavmiyle işte neye tapınıyorsunuz? Bunların sizi duyma durumu var mı? Size yararları var mı? Zararları var mı? Neden siz ve atalarınız böyle yanlış bir yolu takip ediyorsunuz gibi sorgulamalar yaptı Hazreti İbrahim. Başka surelerden de özellikle Meryem suresinden de bir takım ayetleri biraz da Enbiya suresinden kardeşlerimize aktardık. 77. ayete gelmiştik Şuara suresinde. Evet. 77. ayet enteresan bir ifadeye sahip. Bu konuşmaların ardından Hazreti İbrahim فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ cümlesini beyan buyuruyor. Diyor ki onlar atalar ve tapındıkları. Tapındıkları. Şimdi hem atalar hem tapındıkları diyoruz. Çünkü başka ayetler bu ayetin açılımını bize veriyor. Mesela En'am suresinde diyor ki Hazreti İbrahim فَلَمَّا اَفَلَتْ işte o güneşte batınca قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ey kavmim sizin ortak koşmakta olduğunuz şeylerden ben beriyim, uzağım diyor. Hem ortak koştukları her ne varsa onlardan beri olduğunu söylüyor. En'am suresi 78. ayetinde. Meryem suresi 48'de şöyle bir ifadesi var. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّي ben sizden de Allah'ın peşi sıra yalvardığınız o varlıklardan da ayrılıyorum. Yani o karşıya hem tapınılan varlıkları hem de putperestleri koyuyor Hazreti İbrahim. Başka bir ayette, Zuhruf suresi 26. ayette, İzgâle İbrahimü liyebihi ve kavmihi inneni berâun mimma ta'budûn. Ben sizin tapındığınız şeylerden uzağım. Babasına da kavmine de öyle bir ifade kullanıyor. Benzer bir ifade Mümtehine suresi 4. ayette var. İzgâlu li kavmihim, o zaman Hazreti İbrahim ve onunla beraber iman etmiş olanlar kavimlerine demişlerdi ki inna bera minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Sizden de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklardan da biz uzağız. Bu detayı şunun için hem Enam'dan hem Meryem'den hem Zuhruf'tan hem Mümtehine suresinden bu detayı şunun için ifade etmek istiyorum. Bu ayet demek istiyor ki oralarda bir uzaklık ve safları ayrıştırma varken burada düşmanım ifadesi diyor. Var. Şimdi ikisini beraber düşünelim ve ikisini düşünerek bir kanaatimiz oluşsun diye bunları hatırlattım. Tamam. Anlaşılıyor ki insanlar eğer başkalarından farklı şeylere inanıyorlarsa duruşlarını net bir şekilde ortaya koymalıdırlar. Biz bunu Hazreti Peygamber'in hayatında özellikle Kafirun suresinde çok net görüyoruz. Yani Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak şunu demesini emrediyor. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Sizin tapındığınız şeylere ben tapmıyorum. Ve la entum a'budune ma a'bud. Siz de benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyorsunuz. Ve la ene a'budun ma a'bettum. Daha öncesinde de tapındığınız şeylere ben tapıcı değildim. Ve la entum a'budune ma a'bud. Siz de benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyordunuz. Leküm dinüküm veliye dini. Sizin dininiz hesabını size, benim dinim, benim hesabım bana. Bu bir net duruş ortaya koyuyor. Hazreti İbrahim'de de bu var. Öyle anlaşılıyor. Hazreti İbrahim'le beraber iman etmiş olanlarda da aynı ahlakı görüyoruz. Mümtehine suresindeki o ifade hem Hazreti İbrahim'in hem de beraberindeki müminlerin ifadesiydi. Evet. Mesela Kalem suresi var Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi. Orada çok enteresan Hazreti Peygamber'e yönelik bir hatırlatma var. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'i inşa ettiği bir ayet grubunda şöyle bir cümle var. Hemen daha surenin başında 7, 8, 9. ayetlerde buyuruyor ki Yüce Allah Peygamberimize فَلَا تُطِعِنْ مُكَذِّب۪ينَ. Sakın ha bu hakkı hakikati yalanlayanlara itaat etme. Boyun bükme, aldırış etme. Niçin? Şunun için. Veddu. Çünkü bu adamlar şunu isterler. Lev tüdhinu feyüdhinune. Sen onlara yumuşak davranasın. Biraz yağcılık yapasın. Böylece onlar da sana yumuşak davransınlar. Yağcılık yapsınlar. Ya da sen onlara taviz veresin isterler. Onlar da sana taviz versinler. Teklifleri şuydu Hazreti Peygamber'e, yani bir sene senin dediğin gibi yaşayalım, yani Allah'a kulluk yapalım, bir sene de bizim putlara tapalım, böylece bakalım o iki seneyi karşılaştıralım. O iki senenin hangisinde durumumuz daha iyi ise, üçüncü sene oradan devam edelim diye böyle bir gevşeme, bir taviz koparma teklifleri vardı. Allah-u Teala o teklife karşı Hazreti Peygamber'in duruşunu çok net bir şekilde ortaya koymasını istedi ve dedi ki فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ. Sakın ha bu hakikatı yalanlara itaat etmeyesin. Çünkü onlar senden taviz koparmak isterler. Öylece onlar da sana yumuşak davranmayı vaat ederler. Onlar bu tekliflerinde hiç şüphesiz hiçbir şey kaybetmiyorlardı. Evet. Ne olacak yani? Zaten Allah'a inanıyorlardı. Çok kurnazca aslında. Tabii. Yani. Ama Hazreti Peygamber'den böyle bir hareket eğer sadır olursa Peygamberimizin bütün söylemi Allah kullak olacaktı. Acaba Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e daha vahyin ilk surelerinden biridir Kalem suresi. Öyle sonraki dönemler değil. İniş sırasına göre ilk 6-7. sırada olan bir sure. Hatta bazı alimler Kalem suresinin ikinci sırada indiğini bile söyleyebilmişlerdir ki ilk dönem surelerinden olduğu anlaşılıyor. O dönemde belki aklıma geliyor, şimdi bir insan olarak düşünüyorum. Acaba Hazreti Peygamber şöyle bir şey düşündü mü acaba? O düşüncesinin sonrasında mı bu uyarı geldi diye aklıma geliyor. Yani düşünün ki siz bir görevle buluşturuldunuz. Etrafınızda sizin görevinize düşman olan insanlar var. Her taraftan böyle düşmanlar var. O düşmanları acaba biraz esnek davransak, hani biraz tavizkar olsak, biraz onların dediğinden, biraz bizim dediğimizden olsa da belki bir süre sonra daha toplu bir etki meydana gelebilir. Acaba böyle bir şey mi düşündü de bu uyarı geldi, ya da böyle bir şey düşünebilir ihtimalini, düşünebilme ihtimalini ortadan kaldırmak için Allahu Teala doğrudan onun duruşunu ortaya koymasını istiyor. Hakkı yalanlayanlara sakın ha itaat etme. Sakın ha. Onların sözleri seni rencide edecektir. Ama fasbir ala ma yekulun, onların sözlerine karşı da kendi inancında sabırlı ol, istikametli ol, ısrarcı ol, kararlı ol ifadeleriyle Peygamberimiz inşa edilmişti. Şimdi Peygamberimizin hayatından bakıyorum. Onu inşa eden cümlelere bakıyorum. Ondan sonra geliyorum Hazreti İbrahim'in kavmine söylediği, Cenab-ı Hakk'ın söylemesini istediği şeyleri şöyle dikkatle göz gezdiriyorum. Bakıyorum ki mantık aynı. Aynı ideal, aynı rehber, aynı kaynak, aynı esasları peygamberler üzerinden ümmetlerine aktarıyor. Burada da gördüğümüz neticede bundan ibarettir. Böyle tavizkar olmamayı öğütleyen bir ayet grubudur bu. Çünkü ayette Hazreti İbrahim diyor ki babasına ve kavmine, فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي, onlar bana düşmandır. Ben onlara düşmanım demiyor. Onlar bana düşmandır. Yani onlar bana düşmandır diyor. فَاِنَّهُمْ, onlar, yani hem o putlar hem de putperestler, عَدُوٌ لِي, bana düşmanlık besliyorlar. Onların durumu bir düşmanlık üzerinden gidiyor. Çünkü biz Meryem suresinde Hazreti İbrahim'in kıssasını, özellikle babasıyla yaptığı konuşmaları burada aktarırken görmüştük ki Hazreti İbrahim son derece kibar ve sahiplenici bir üslupla babasına hitap ediyor, konuşmalarını şekillendiriyordu. Buna karşılık babasının çok daha dışlayıcı, sert bir dil, tahkir edici, tehdit edici, kovan bir üslubu vardı. Peygamberi öğretilerde böyle bir tehdit söz konusu değil, böyle bir kovmak söz konusu değil. Hatta yani işte ya ebeti ya İbrahim denkleminden bahsediyor. Evet. Ya ebeti diyor. Babacığım diyor. O da diyor, İbrahim diyor. İbrahim diyor. Yani ya bu neye diyebilirdi yavrucuğum. Evet. Hazreti Lokman'ın oğluna dediği gibi diyebilirdi demiş. İnanç farkı böyle bir kalite farkını da ister istemez ortaya koyuyor. Yani onunla ben sizden uzağım, tapındığınız şeylerden de uzağım diyordu diğer okuduğum dört ayette. Şunun için böyle diyor, öyle anlıyorum. Hazreti Peygamber'in hayatında da onu gördük. İkisini beraber karşılaştırarak anlamaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki Müzzemmil suresinde, فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَم۪يلًا, sen onlardan güzel şekilde ayrıl. Hicret güzel olsun. Niye böyle bir güzel, o şu kadar kötülük yapan insanlar, şu kadar alay, şu kadar tehdit, şu kadar dışlayıcı üsluba rağmen niye hala daha böyle bir güzel iletişimden söz ediliyor? Furkan suresinde var, Kasas suresinde var. Onlarla karşılaştıkları zaman selam der geçerler, didişmezler, atışmazlar, dalaşmazlar. Ve idâ semi'ul lagve, boş bir şeyle karşılaştıkları zaman e'radû anhu, ondan yüz çevirirler. Ve kâlû lenâ a'mâlunâ ve leküm a'mâlüküm, bizim davranışlarımız bize, sizinkiler size, selamun aleyküm, esenlik üzerinize olsun. Yani bizden size bir zarar gelmez. La nebtagil cahilin, biz cahillerle işte bu anlamda birlikte olacak halimiz yok. Ne haliniz varsa görün, biz size bir zarar vermeyeceğiz diye böyle yumuşak bir üslup var. Üslup yumuşak ama neticede beraber birbirinin değerlerini ortaklaşa kullanmak diye bir esneklik yok. Yani diyalog esnek fakat inanç ve davranış esnek değil. Net bir duruş ortaya konuluyor. Sizin dininiz size, benimki bana. Biz cahillerle birlikte olacak değiliz, değiliz. Derken de cahil de diyor yani. Diyor yani. O da var anlatabiliyor. Bir yandan ayrılıyor ama orada da karşı tarafın cahilce bir tutum içinde olduğunu da ifade ediyor. Tabii siz cahilsiniz de demiyor. Evet. Biz cahillerle birlikte olmayız ifadesini kullanarak tabii mesajını vermek durumundadır peygamber ve müminler. Tabii. Yani şimdilerde yapıldığı gibi bir maksada erişebilmek için her türlü değerden taviz vermek diye bir tecrübe veya peygamberler tarihinde yok yani. Her şeyiyle bir sevgi insanı ondan sonra. Evet. Bütün omurgalarını aldırmış, ondan sonra bütün duruşunu yuvarlak, oval hale getirmiş bir evet. insan tipi de ortada yok. Yok. Yani omurgası dik, net ama müsbet hareket ediyor. Ben onu müsbet hareket diye ifade ediyorum. Genel olarak tavır yıkıcı değil. Kapıyı tamamen kapatmıyor, merdivenleri tamamen yıkmıyor. Evet. Onları bırakıyor ki, ola ki o kapıdan geçen olur, o merdivenden çıkan olur. Doğru. Yani böyle bir tavır, müsbet hareket tarzı Müslümana, mümine yakışan bir tarz gibi buradan görünüyor bana. Aynen öyle. Müzzemmil suresindeki o hecri cemil ifadesi de bunu veriyor zaten. Evet, evet. Hicret bir adamın bir yeri ebediyen terk etmesi değildir. Tabii. Hicret geri dönmek üzere çıkan yolculuğun adıdır. Yani aklı geride kalan bir yolculuktur. Bu yolculuk sürekli gitmeye değil, bir gün dönmeye dayalı dayalıdır. Bir harekettir. O yüzden yıkıp halal edip gitmemeniz tabii, lazım. Kötü hecri cemil. Lazım. Karşınızda müşrikler var. Son derecede kaba saba adamlar. Ama onlarla ilişkinizi, iletişiminizi tamamen koparırsanız peki bu değerleri kime tebliğ edeceksiniz? Tabii. Muhataplar bu adamlar. Öyleyse didişmeden, atışmadan, vuruşmadan, kavga etmeden ama kendi inancınızı da onlara peşkeş çekmeden, kendi doğrunuza taviz vermeden, rüşvet vermeden evet. bir net duruşu ortaya koyun. Ki nitekim öyle oldu hicret dönüşünde. Daha sonra Mekke'nin fethinde ondan sonra Müslüman oldular. Ve orada onlarla beraber olundu, bir yol yüründü, bir kardeşlik hukuku oluştu. Tabii tabii. O Mekke'nin ilk dönemlerinde tabii. Yani bu uyarılar eğer Kur'an-ı Kerim'de yer almasaydı, evet. Eğer başka bir tavır ortaya konulmuş olsaydı, Mekke'den Medine'ye hicret edecek kadar bir nüfusun Müslüman olması da beklenmezdi. Gayet. Yani şu gün son derece azgın olan bir adam yarın çok mülayim, çok esnek, çok yüreğini sizin değerlerinize vermiş bir hal alabilir. Bugün burada inanmayan bir başka gün inanabilir. Bugün kendisi inanmayanın yarın oğlu, torunu inanabilir. Tabii. Bugün bu ifadeden etkilenmeyen yarın bir başka ifadeden etkilenebilir. Dolayısıyla anlık duygularınızla, anlık öfkelerinizle, anlık ve durumsal mevzi davranmayın. Ufuk sahibi olun, geniş bakın diye bir aslında davranışlar, insan ilişkilerinde feraset telkini de yapılmış oluyor. Terbiyesi de yapılmış oluyor bu durumla. Evet. Yani bu şekilde. Filozofun birinin güzel bir sözü var hocam. Diyor ki, evet. Hayatın merdivenlerini tırmanırken karşılaştığınız insanlara dikkat edin ve özen gösterin. Çünkü diyor merdivenleri inerken yine aynı insanlarla karşılaşacaksınız. Karşılaşacaksınız, evet. Şimdi bir intiba bırakarak gidin. Tabii. Bir süre sonra yeniden karşılaştığınızda merdiveni yıkmayın. Yıkmayın. Adamı da yıkmayın. Orada yani. Çıkarken tırmanıyorsun. O tırmanmanın getirdiği hevesle etrafını kırıp döküp geçiyorsun. Ama inerken de aynı insanlarla karşılaşacaksın. Evet. Şimdi aynı anlayış. Müsbet hareketin her zaman korunması, ufukla davranmak. Öyle evet, çok var. Önemli. Evet. Bu peygamber hayatlarından, kıssalarından bunu anlıyoruz. Ama bu arada değerlerinden taviz vermeme dikkatini de gösterdiklerini unutmuyoruz. Babası bile olsa bir adamın ki en yakınındaki insandır babası. Eğer değerleriniz uymuyorsa birbirine ona karşı tabii saygısızlık yapmak, ona hakaret falan böyle şeyler elbette yok. Ama babamdır diye de siz kendi değerlerinizi babanızın hatırına örtmeyecek, gizlemeyecek, tabii. Örselemeyeceksiniz. Özellikle inanç ve tevhidi ilgilendiren evet, mevzularda. O. Çünkü bazı ameli pratik konularda taviz gibi görünen davranışları biz Siyer-i Nebi'de görüyoruz. Yani Mekke'ye ilk defa yürüdüklerinde hac etmek için, tavaf yapabilmek için o Mekke'de biliyorsunuz işte geri dönmeleri vesaire, orada olaylar var, anlaşmalar var yapılan. Ondan sonra şimdi ameli hayatta, pratik hayatta bazen geri adım gibi gözüken haller vardır. Taviz gibi gözüken şeyler vardır. Ama itikadi konularda, özellikle tevhid konusunda bunun kesinlikle olmadığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani inanç noktasında taviz kesinlikle reddediliyor. Allah-u Teala buraya karşı hiçbir kapı açılmasını istemiyor. Ya inancından, kendi öz değerinden taviz veren adam neyiyle ayakta duracak yani? Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinin yer aldığı Lokman suresinin 13. ayetinden 19. ayetine kadar böyle bir pasaj var. Orada pasajın içerisinde çok enteresan iki tane ayet var. Hatta bazıları bu iki ayet burada değil, bunlar yanlış yerleştirildi buraya. Konu bağı yok. Bunların diyorlar. Yeri aslında başka bir yerdi diyebilecek kadar meseleyi farklı algılayan insanlar da var, ama ben o kanaatin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü tam da aslında burada olması lazımdı. Zaten ayetlerin sıralanışı tevkifidir. Tevkifi işte aklın durdurulduğu, yani semaın, istimaın, vahyin devrede olduğu belirleyiciliklere tevkifilik diyorlar. Sıralanış gayet isabetlidir. Onun içerisinde anne baba ile ilgili enteresan bir şey var. Sizin katkınızı ayetleştirme anlamında, ayetten delillendirme anlamında söylüyorum. 15. ayetinde, 14. ayetinde ana babaya iyilikten söz ediyor. İşte annenin insanın hayatında nasıl bir önem ifade ettiği, işte hamileliği, doğumu vesaire, onları hatırlatıyor 14. ayette. 15. ayette diyor ki Cenab-ı Hak, ve in cahedake, eğer o anne baba seni zorlarlarsa, ala entüşrike bi, bana ortak koşmanla ilgili, ma leyse leke bihi ilmun, hakkında bilgin olmayan, böyle ne idüğü belirsiz, içi dolu olmayan, hakikat ifade etmeyen şeyleri bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, fela tutayhuma, o konuda onlara itaat etme. Ankebut suresinde de benzer bir ifade var 9. ayette. Sakın ha onlara itaat etme. Ama onlara itaat etmemek demek, onlarla iletişimi, ilişkiyi kesmek demek değil. Nitekim devam eden cümlede buyuruyor ki, ve sahibhuma fid dünya ma'rufa, dünya hayatında onlarla iyi geçin. Ya. Yani iletişiminizi, yani bu benim itaat, Allah'a isyan hususunda itaat etmiyor olman, evet, iyi geçinmemen anlamına gelmiyor. Çok yani önemli bir çizgi. Evet. Çok manidar. Ama bakın, bir taraftan da anne babandır. Annenin insan üzerindeki şu emeğini, çektiği sıkıntıları hatırlatıyor. O hatırlatmanın peşinden anne hatırımı, baba hatırımı, Allah hatırımı diye bir ikilemin muhatabı olursan, sen Allah hatırını önceleyeceksin demektir. Evet. Ama Allah hatırını öncelemek demek, annenin hatırını yok varsaymak demek değildir. Onlarla ilişkini gene iyi çizgide devam ettireceksin. Fakat Allah'ın hakkını da görmezlikten gelmeyeceksin. Böyle bir usul, böyle bir üslup, böyle bir hayat standardı öğretiyor bu peygamber kıssaları. Ve elbette Efendimiz Aleyhisselam'ın duruşu bizi bu noktada, ayetleri doğru kavrama noktasında bilinçlendiriyor. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي, onlar bana düşmandır, ben onların düşmanıyım diye böyle esip savurmuyor. Böyle son derece de nazik bir üslubu var Hazreti İbrahim'in. O da çok önemli. Düşmanlık bizden onlara değil. Onlardan bize. Onlardan bize olunca biz de onlardan uzağız. Tabii. Beriyiz, ama ilişkimizi tamamen kesiyor değiliz. Gene konuşmalar devam ediyor. Beraber yaşama devam ediyor. Tabii. Ya biz ya onlar değil. Hem biz hem onlar. Ama bizi biz yapan değerleri onların hatırına görmezlikten gelmeyeceğiz. Hayatımızın dışına itmeyeceğiz demeye getirilen işte böyle bir ayet grubu söz konusu. Peki bize onlar düşman, bana onlar düşman. Peki ya ben kime dostum? Ayetin ikinci kısmı Hazreti İbrahim'in kime dost olduğunu ilan eden kısımdır. İlla, ancak ve ancak Rabbel alemin, alemlerin Rabbi. Onlar bana dosttur, onlar bana düşmandır. Peki ya ben kime dostum veyahut kim benim dostumdur? Alemlerin Rabbi benim dostumdur. Doğru. Allah'tan yanalığı ilan eden bir ifadedir bu. Şimdi doğru, evet hocam, teşekkür ediyorum. İslam tefekkür geleneğine baktığımızda bu bütün işte alimler, arifler, bu konuda yazan, çizen, düşünen insanlar Hazreti İbrahim'in bir ünvanı Halilullah. Hillet, Halil olmaktan bahsedilir. Dost. Bu dost meselesinin ben buraya doğrudan doğruya tekabül ettiğini düşünüyorum. Şimdi yalnız Hazreti İbrahim'in dostluğunu anlamak için Rabbel Alemin meselesini anlamak gerektiğini, yani o ezbere kullanılıyor çoğu kere. Yani işte Halil olmak, hillet makamı vesaire, birçok şeyden bahsediyor malumunuz. Vettehadallahu İbrahim'e halila diye geçer. Aha, aha. Nisa suresinde Allah İbrahim'i dost edindi. Evet. Bunlar düşmansa onun, benim dostum Allah'tır manasına gelen bir sahiplenme var. Aynen öyle. O ibarenin, az önce okuduğunuz ayet-i kerimenin tam karşılığı Hazreti İbrahim'in Rabbül Alemin'i dost bilmesi, diğerlerinden yüz çevirmesiyle dostluğunu tabiri ortaya koyması. Evet. Yani netleştirmesi, belirginleştirmesi meselenin içini doldurduğu kanaatindeyim. Yani Allah'a dost olmak ne demektir? Allah'a dost olmak demek, onu alemlerin Rabbi olarak bilmek demektir. Evet. Alemlerin Rabbi olarak ne demek? Burada bir alemler meselesi var zaten. Bütün alemlere bunu yayabilmektir. Sadece belli bir alemde, belli bir noktada takılıp kalmamaktır. Ve bunu tamamen şirkten arındırıp tevhide efendim ram etmektir. Bu olmazsa, şirk karışır, şirk bulaşırsa, tevhid arızalı olursa, onu ve alem tasavvuru Rabbel Alemin boyutunda değilse, burada halil olmak, dost olmanın içi doldurulmuş olmaz. Olmaz, doğru. Noksanlaşır. Aynen öyle. 125. ayetiydi biraz önce okuduğum metnin de içinde bulunduğu ayet, Nisa suresinin. Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vecehu lillahi ve huve muhsinun. Muhsin davranarak, işini güzel düzgün yaparak, yüzünü benliğini Allah'a teslim eden kişiden, evet, din bakımından daha güzeli kim olabilir ki? Bunlar aynı zamanda hanif olarak İbrahim'in milletine tabi olanlardır. Ki o İbrahim'i Allah dost edinmişti. Allah'ın birini dost edinmesi, yüzünü benliğini Allah'a teslim etmeye, işini düzgün yapmaya ve İbrahim'i öğretileri takip etmeye endekslenmiştir. Böyle davrananları Allah dost, İbrahim peygamber sembollüğünde dost edineceğini dost de bir manada ifade ediyor. Ediyor. O dostluğu, sahipleniciliği Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'ın Rabbul Alemin oluşuyla ilişkilendiriyor. Onlar birbirlerinden görünürler. Onlar bana düşmandırlar ama onların bana düşman oluşu benim sahipsiz olduğum anasına gelmez. Bana da sahiplenme anlamında destek veren asıl dost Rabbul Alemin'dir vurgusunu Hazreti İbrahim tebliğinin işte bu cümlesinde beyan buyurmuş oluyor. Evet hocam, biz de burada küçük bir ara veriyoruz. Aradan sonra da İnşallah yolumuza bu tahliller üzere devam ediyoruz.